smile, that misty way, and something in me said, remember the last time, don't fall in love. I walked so blindly in, I fell and hurt my head. Oh, I can't forget it. I won't regret it. I couldn't even stop it if I tried. Only this time I'm going in with my eyes open. I won't make the same mistakes again. This time I'll see the signs and trapt er weer in. Tja, David Saul, en hij deed dat lang geleden al hoor, in 1977. Going in with my eyes open. En we kennen hem natuurlijk als politieman in de, ja, zeer populaire tv-serie Starsky en Hutch. Misschien weet je het nog. Nou ja, een mooie herinnering anders. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze mooie aflevering van de late avond. Met echt weer prachtige muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Dus, dat is weer genieten geblazen. Maar in de show ook een paar wetenswaardigheden. We gaan het zo meteen hebben over een hybride energiepark op Goeree-Overflakkee. En die wordt gebouwd door Vattenfall. Wat er gaat gebeuren, dat hoor je zo meteen in de show. En vandaag in de show een column van Han van der Horst. Nee, niet Han van der Horst. Jongen. Joop van der Hoor. Ja, een beetje de automatische piloot van vroeger. Hè? Joop van der Hoor. En wat hij te brengen heeft, dat hoor je straks allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Best intentions, just trying to find the right words to say. I promise I've already learned my lesson.

In de late avond met You Don't Know. En George Michael, je hoort hem nog een beetje met Careless Whisper. Prachtig muziek in de late avond. In een ogenblik gaan we het hebben over Vattenfall. Die bouwt een hybride energiepark op Goeree-Overflakkee. Het is de eerste in Europa. Wat is dat, een hybride energiepark? En ook nog heel duurzaam. Je hoort het straks na Patricia Kaas en Il me dit que je suis belle. Natuurlijk het mooie Frans. Just a fête pour ses bras. in de show tijd voor duurzame energie en iets totaal nieuws. Nieuw in Europa. Vattenfall, de grote energieleverancier, gaat aan de slag met het eerste hybride energiepark van Europa. En dat doen ze op Goeree-Overflakkee nabij het Haringvliet. Over ja, dit hybride park ga ik praten met Ariane Vols van Vattenfall. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Leuk. Vattenfall aan de slag met het eerste hybride energiepark van Europa op Goeree-Overflakkee. Ja. Wat is een hybride energiepark? Ja, ik kan me voorstellen. Eigenlijk is dat een park waar verschillende energiebronnen samenkomen. Dus wij bouwen daar windmolens en er komt een zonnepark. En dan zetten we er ook nog eens batterijen neer. En dat alles maakt het dat wij het hybride noemen. Waarom batterijen? U kon het toch ook gewoon op het net zetten? Ja, dat klopt. Dat kan ook. Alleen met batterijen kan je net wat beter alles balanceren op het net. En dan als je sprake hebt van veel zon of veel wind, kan je dat via die batterijen vormen eigenlijk een buffertje tussen dan het zonnepark, het windpark en het net. Zodat het wat regelmatiger op het net komt. Hoe gaat dat er nou uitzien? Wat je moet voorstellen is dat we zetten daar windmolens neer. Dat zijn er 6. Nou, die kennen we eigenlijk allemaal. Dan komt er ook bij die windmolens komt er een zonnepark. Dat zijn zonnepanelen die aansluitend aan elkaar staan. En de batterijen die komen te staan in grote zeecontainers. Die bij het onderstation waar alle stroom samenkomt weer geplaatst worden. U zegt dat het het eerste hybride energiepark van Europa is. Is dit nog niet eerder uitgeprobeerd dan? Zeker niet door ons. Wat wel uitgeprobeerd is, is vaak batterijen die bij windparken geplaatst worden. Of zonnepanelen weer bij windpark. Maar dat deze 3 samenkomen, dat is voor de eerste keer. Ja. Is dat geen kostbare zaak? Ligt eraan wat je kostbaar vindt. Wij hebben wel een investeringsbesluit genomen. En dat investeringsbesluit dat zit in zo'n 50 miljoen euro voor het totale pakket. Ja, nu heeft u het over zonneparken, zou je kunnen zeggen. Zonneakkers worden ze ook wel genoemd. Ja, klopt. Daar is wel wat kritiek op. Hè? Er liggen nog zoveel mogelijkheden op kantoorgebouwen. Hoe zit dat in dit geval? In dit geval wordt het inderdaad dan zo'n zogenaamd zonneakker. Dat heeft ook te maken met het feit dat die grond daar is. Hè. Het is 30 hectare grond, dus dat biedt heel goed gelegenheid. Maar wij leggen ook met veel liefde zonnepanelen neer op daken. Dus wij doen allebei van wat. Die investering, is die terugverdienbaar of is het een project dat ook wordt gesubsidieerd door de overheid? De windmolens hebben wij een subsidie voor aangevraagd gekregen. En voor de andere 2 zonneparken en batterijen niet. Dus in totaal denken wij dat het een heel mooi, belangrijk energiepark zal worden. Wanneer gaat u aan de slag? Ja, we zijn met het windpark zijn we al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. En we beginnen met de windmolens. Die verwachten wij in het tweede kwartaal 2020. En daarna zullen pas de zonnepanelen komen. Dus eerst de windmolens en dan komt de zon en dan komen de batterijen. En we verwachten dan klaar te zijn eind 2020. En merken wij daar iets van als gebruiker? Als gebruiker ga je er wat van merken op het moment dat alles aan het net is. Want dan komt de duurzame stroom op het net. Heel individueel gezien zul je het als gebruiker niet merken. Maar Nederland wel, want het wil zeggen dat er nog meer duurzame energie komt. Komen er nog meer van dit soort duurzame projecten aan van Vattenfall? Ja, we hebben verschillende duurzame projecten. We hebben net een hele grote windtender op zee gewonnen. Dus we gaan een heel groot windpark voor zo'n 3 miljoen huishoudens plaatsen op zee. Dat is echt een gigantisch groot project. We bouwen in Wieringermeer, in de kop van Noord-Holland, bouwen we een van de grootste windparken op land. Dus dat zit er ook nog aan te komen. Daar staan de eerste windmolens al. En ook op andere plekken van Nederland bouwen we zonneparken en windparken. Dus we doen heel veel op het gebied van duurzame energie. Stel, je bent nieuwsgierig geworden naar de duurzame projecten van Vattenfall. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Dat kunnen ze vinden op onze website. En dit energiepark heeft een eigen website. Dat is energieparkharingvlietzuid.nl. Nog een keer? Energieparkharingvlietzuid.nl. Daar is alles te vinden over dit energiepark. Ariane Vols van Vattenfall, hartelijk dank. Graag gedaan. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay.

I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Zo heet het nummer ook van Callum Scott. You are the reason. Een jaartje oud alweer dit nummer. En voor een mooie klassieker trouwens van Tony Bennett. I left my heart in San Francisco. Waar anders? Straks over een paar minuten de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hola, zegt hij. Wat doen we met ebola? Maar eerst Lisa Stansfield. In all the right places. Thank you. Tot middernacht, de late avond. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Om in ouderwets Nederlands te spreken, ja, dit is wonderschoon. Frans Halsema voor haar. Goed, tijd voor de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Afgelopen week grote paniek in het Maastadziekenhuis bij de veiligheidsregio Rijnmond. En de uit-burgemeester, hoofdofficier van justitie en plaatsvervangend korpschef van de eenheid Rotterdam-Rijnmond bestaande zogeheten driehoek. Misschien is het u ontgaan omdat u op vakantie was in een ver land als Congo in Afrika. Maar het leek er even op dat in het Rotterdamse Maastadziekenhuis een draagster van de dodelijke virusziekte Ebola was binnenkomen wandelen. Alle toeters gingen af en bellen begonnen te rinkelen. En de politie en ambulancedienst kwamen met tientallen auto's met zichtbare zwaailichten aanrijden. En toch dacht men het stil te kunnen houden om paniek te voorkomen. Wie op dat moment in het ziekenhuis verbleef, van personeel tot patiënt, kreeg niets te horen. Als alleen dat er niets te melden was. En men vooral niet in paniek moest raken, terwijl de deuren van de spoedeisende hulp op slot werden gedraaid en een bewaker voor de deur werd geposteerd. Niemand mocht erin of eruit. Directie van het ziekenhuis en de verantwoordelijke hulpdiensten ter plaatse zouden toch niet gedacht hebben dat de mensen hen geloofden, terwijl er een heel wagenpark aan ambulances en politieauto's voor de deur stonden en er afzettingslinten om een gebouw werd gespannen en deuren hermetisch gesloten bleven. Niemand van hen gehoord van het allernieuwste fenomeen op communicatiegebied? De mobiele telefoon met camera en wifi? Al snel deed het gerucht de ronde dat er mensen binnengebracht waren die tekenen van het gevreesde en dodelijke Ebola-virus vertoonden. Een paar uur later bleek het allemaal, en gelukkig maar, loos alarm te zijn en vertrokken de hulpverleners weer richting kazerne of hulppost. Opgeluchte gezichten. En dat is begrijpelijk, want het virus kan zich zeer snel verspreiden via een hoesje, niesbui of het geven van een hand. Na al die jaren met daarin zoveel incidenten, moorden en terroristische dreigingen heeft men nog steeds niets geleerd, terwijl het echt zo eenvoudig is. Vertel wat je weet en wat je mag en kunt zeggen. En dat is altijd meer dan een beetje toneel, poppenkast en stommetje spelen in de hoop dat mensen dan rustig gaan slapen. Jaren geleden was ik zelf politiepersvoorlichter en ik gaf de media bij een ernstig delict altijd 2 vingers. Dan hield ik er 8 voor onszelf. Ik werd geacht mijn werk te doen. De rechercheurs werden geacht hun werk te doen. En datzelfde gold voor de mensen van krant, radio en tv. Is er iemand dodelijk overleden? Vroeg RTV Rijnmond verslaggever Jack Kerklaan aan de naast mij staande chef van dienst. Dat weet ik niet, zei de geuniformeerde chef met een stalen gezicht, terwijl achter ons een roerloos persoon onder een wit laken lag, waaruit de hoogte van de borst zich een grote rode vlek vormde. Naast het ontzielde lichaam lagen tal van kogelhulzen voorzien van een nummer en bewoners hadden tientallen schoten gehoord. Niets vertellen is dan geen optie, maar een knulligheid. In het geval van de ebola-dreiging staat zwijgen gelijk aan liegen. Niet doen. Wees eerlijk en kom met een plausibele verklaring waarbij je echt niet direct namen of feitelijkheden hoeft te noemen. 2 à 3 vingers voor de pers, 8 of 7 voor jezelf houden. Zo houd je je handen schoon, voorkom je nodeloos paniek en behoud je als overheidsorgaan het vertrouwen van de samenleving. Jenny was only 9 years old, kid sister of someone I know, and she was pretty, ooh, yes she was. She was a gorgeous little girl, happiest thing in the whole wide world, and she was pretty, ooh, yes she was. Yeah. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Van Kitty Melua, helaas. Want ja, helaas. Inderdaad. Want ik ben wel weg van dit kleine... Ja, kleine gebeuren. De kleine presentatie van zichzelf. De mooie liedjes. The Closest Thing to Crazy uit 2004 alweer. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandagavond is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. En natuurlijk is er dan weer heel veel lekkere muziek. En interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. En eigenlijk moet je gewoon naar je lokale omroep blijven luisteren. Dan kom je ons vanzelf weer tegen. En ook al mijn geweldige en gezellige collega's. We sluiten af met een prachtige van The Beatles. Something. Er zijn allerlei mooie versies van. Maar wij draaien gewoon de studioversie. Zoals die op single is verschenen. Ga je slapen zo meteen, want het is bijna middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Welterusten, mooie dromen, ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht.